Is-seba' kanzunetta tal-lejla hija wkoll bil-Malti. Għax ħallejtni. Mużika ta' Cicio Frendo versi Luis Farrugia. Flimkien mal-kwartett ikanta Franz Frendo. Ma ser ninsi, nibqa naħseb fih.